Confundido. Un punto ya. Vaya. Para. Ah, ¿y qué creo? Es que tiene que mirar. Sí, que. Okay. No, I can't hear. Is he playing something now? No. Ajá. समीर का गिटार का वॉल्यूम बहुत लो है। एम्पलीफायर के सामने। अच्छा इसीलिए। नहीं हम सिस्टम पे। अच्छा। सुशील हैज लेफ्ट द सर्वर। नॉट कनेक्टेड। ISO अब मेरे को पता लेट मी हैव रिमूव्ड इट फ्रॉम देयर अब मेरे को पता कहाँ जाने का है कौन सा है रोकी कहाँ पे है रोकी रिमोट चैनल्स वो सब में नीचे नीचे हाँ हो सॉरी सॉरी सॉरी अच्छा हाँ कर दिया अभी कुछ नहीं वही सब दिख रहा है मतलब द ऑर्डर इज चैट एंड रिमोट चैनल एंड वही सब जो हाँ एरो क्लिक किया नो नो हाँ ASI फॉर ऑल ठीक है उसमें प्लस में क्या नहीं नहीं हाँ ऑप्शंस ऑप्शंस में ना ऑप्शंस में हाँ द ब्लैक थिंग इज ओपनिंग अप हाँ करेक्ट वो सब हाँ वो सब कुछ चल रहा है नो नो नो देयर इज नो क्रॉस ऑल आर मतलब वो एरो है एंड माइनस को प्लस हो गया ना तो वो एरो एरो दिख रहा है मतलब देयर आर नो क्रॉसेस ठीक है बट इसका वॉल्यूम बहुत नीचे है कैन बेरली हियर मी Thank you. उसमें ना धूप का बहुत क्लियर आवाज आ रहा है। तो क्या क्या बोलना पड़ेगा, सॉरी मेरे को कैसे पता चलेगा अगर वो फ्लक्चुएट हो रहा है, तो मेरे को पता चल सकता है यहाँ से? अच्छा अभी करूँ? क्या क्या है स्पीड? आईटी SPEED, और स्पीड टेस्ट। हाँ स्पीड टेस्ट मतलब वही। रेस्टोर कनेक्शन में क्लिक करूं? इंडिया का मैप अभी तक आया नहीं। हाँ 100% लोड, 100%। हाँ इंडिया का मैप आ गया बाबा। बिगिन, उसको कर दूं? हाँ हाँ पिंग 7 ms आ रहा है डाउनलोड स्पीड। हाँ डाउनलोड स्पीड कनेक्टिंग दिखा रहा है। बस ये अपलोड स्पीड अभी कुछ नहीं दिखा रहा है वो अभी कुछ। वो अभी ना वो हिल रहा है वो स्पीडोमीटर, वो 0.36, 0.35, 0.37, 0.38, 0.37, तो वो 1 पे जाने का है। ओ तेरी, तो उसको कैसे करना पड़ेगा? ये तो बड़ा फ्लक्चुएशन दिखा रहा है भाई। ठीक है समझ गया। तो ये तो ऐसा होगा नहीं, इसीलिए बीच बीच में ठीक एकदम पर। हाँ अपलोड आया 0.45। हाँ सुशील भाई। ओ प्ले करना कुछ सुशील। अच्छा तो क्या, अच्छा उसी से बात करने का है आपने? मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या? और कोई उपाय नहीं? मेरा आवाज नहीं आ रहा था क्या तेरे को सुशील? अभी अरे यू टोल्ड मी 8 पीपल आर लिसनिंग, तो मैं उसको हटा के रखा था। वेरी स्लो। कैन यू हियर मी? ही स्ट्रमिंग समथिंग। वो आ रहा है ठीक है। हाँ सुशील, हाँ सुशील ध्रुव, एक मिनट ध्रुव, मेरे को पहले फर्स्ट स्ट्रिंग दे। अभी आ रहा है। हाँ आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू। सुशील यू कैन हियर मी, वो किसको आई कैन हियर यू बोल रहा है? आपको ही बोल रहा है। सुशील कैन यू हियर मी, फिर मैं पूछ रहा हूँ तो जवाब नहीं दे रहे। उनका बहुत डिले आ रहा है, उनको बहुत डिले आ रहा है आपका, अपने को उनका फास्ट आ रहा है, उनका बहुत डिले आ रहा है, मतलब उसका अपलोड स्लो है। अपलोड बहुत देश का वाट है वो, ब्रॉडबैंड का नाम पे अपने मजाक कर रहा है। मच बेटर समीर, चैट भी बोलो। कैन हियर यू मच बेटर समीर। थ्री परफेक्ट परफेक्ट। Sameer, you know what? I'll play this. 1, 3, 4, 5. So when I. No. I'm just checking latency right now. Sameer. Sameer, one sec. I'll play. And on the see this, I'll play tongue 2, 3, 4, 5. On 5, you just play a single. Yeah, I can hear you. Hello. I can hear you, Sameer. उसको नहीं delay हो रहा. वो internet क्यों ऐसे हो? पे हो. नहीं हो रहा. वैसे पे हो. नहीं हो रहा. Yeah. उसको बहुत late सुनाई दे रहा. Okay. नहीं. All right. I can hear you too, loud and clear. उसको 10 सेकंड का डिले है, उसको बोल दे। At least 10 सेकंड का डिले हो रहा है। No, are you getting a delay in my voice? Yeah, at least like 6 to 7 seconds. As in, I'm speaking and you're saying, you're acknowledging after like 7 to 8 seconds. Can you hear me? उसको बोल दे नहीं होगा. Group, can you hear me? Now you said 7 to 8 seconds right now. I can hear you. Hello. मेरा आवाज डिले हो मोड रह गया. ओके. नहीं मेरे को तो सुनाई दे रहा है यार उसका. हाँ. उसको बराबर सुनाई दे रहा है. वो तेरे को बोल भी आता ना कि उसका 10 सेकंड का डिले है तो यहाँ से वो डिले करता हूँ यहाँ से. अभी मैं बोल रहा हूँ उसको हाय ध्रुव. अभी वो सुनाई दिया क्या? मेरा डिले बढ़ा हूँ थोड़ा सा. हाँ 300 300. हाय ध्रुव. हाय समीर. अभी सुनाई दिया ना आपको? हाय ध्रुव बोला उसने. हाँ अभी तब से बोला है उसने. हाँ तो अपने यहाँ पे डिले. तो मैं अपना डिले बढ़ाऊँ? हाँ उसको अपना डिले बढ़ाना पड़ेगा ना उसको. हाँ उसको अपना डिले बढ़ाना. हाँ या हाँ उसको अपना डिले बढ़ाना पड़ेगा. आप एक बार 300 पर रखे हो क्या करके? 300. हाँ 300 डिफॉल्ट है. नहीं एंटर माउस में चल. एंटर 300. कैसे? अब तो मेरा हाँ. अभी तुम लोग का बातें मेरे को भी नहीं लगा. अब मेरा थोड़ा सा इको है बट इट्स लाइक अ रिकॉर्डिंग रूम वाला इको. Thank you. अभी देख, अभी अभी तुम बोला था ना, अभी देख, अभी देख, अभी सुनाई दिया मेरे को, एको चालू हो गया ना। आई कैन हियर स्टिल, अभी एको शुरू हो गया, एको चालू हो गया। कंप्लीट कर रही है इधर ऊपर। एक मिनट, इट कैन वर्क ऑन। नहीं नहीं नहीं किधर पे फाइल पे बता रहा हूँ, उसका पेज पे वहाँ पे कॉन्फ़िग रहेगा। हाँ, इफेक्ट करके इफेक्ट प्रोसेसर में। अच्छा अच्छा, ये कॉन्फ़िग इफेक्ट प्रोसेसर। हाँ फिर ये तो कितना किया उसने? 300 ही है भाई। नहीं नहीं उसको 50 करने को। 50 का 50। एक जीरो जीरो जीरो फाइव जीरो फाइव जीरो फाइव जीरो फाइव जीरो फाइव जीरो मैं बोल रहा हूँ। Sushil, can you hear me? Yeah. Sushil, can you hear me? I can hear you. I can hear you. Can you hear me? Yeah, but yeah, she's the cord. हेलो अच्छा अभी अभी तुम मेरे को पूछ रहा था ना कैन यू हियर मी कैन यू हियर मी तो तुम कैन यू हियर मी ऑन ऑन इट।